Kedi dıždo benden, trebna si od men. Dve dumi ti dori, ne mi promavi. Pravo v srce to, noš mi ti zavi. I srce mi je to, maka potopi. Pravo Kedi dıždo benden, trebna si od men. Otnemi vsičko ti, radost i mečti. Nikada sega, maga da spra. Isplakani oči, az da uteša. Kedi dıždo benden, trebna si od men.